Unutmayınız. Dolayısıyla Şeyh Ahmet namında hayali, ne olduğu meçhul, sapık, budala, aptal, ahmak bir adamın rüyası da hiç kimseyi bağlayamaz ve hiç kimseyi korkutamaz. Böyle bir şey yok. Vasiyetnameyi inkar eden de kafir olmaz yani. Çünkü bu vasiyetname Kur'an'dan değil ki, bu vasiyetnameyi peygamber yazmamış ki, bu vasiyetname bir ayet, bir hadis değil ki, niye inkar edilir olsun? Nereden söylüyor bunu? İyi dikkat etmek lazım. Sonra güya demiş ki Allah'ın Resulü buna, haşa. Ya Şeyh Ahmet, Allah'ın huzurunda yüzüm kalmadı diyor, haşa. Allah'ın huzurunda yüzüm kalmadı. Şu hale bak. Peygamber sözü müdür bu? Peygamber böyle şeyler söyler mi? Yüzüm kalmadı, yüzüm kara oldu. Utandım, mahcup. Peygamber için böyle şey mezumay olamaz. Peygamber-i Zişan tebliğatını yapmıştır, vazifesini yapmıştır ve nübüvvetini ikmal etmiş. Fani alemden ebedi aleme intikal buyurmuştur. Daha yeryüzünde olup biten hiçbir şey peygamber mesul değildir. Nasıl olur ki Allah'ın huzurunda yüzüm kalmadı desin peygamber? Böyle çürük, böyle esassız bir sözü ona iftira ediyor ve onun ağzına söyletmeye çalışıyor. Son derece sapık bir iddia. Hemen bir haber vereyim ki demiş güya, geçen cumadan bu cumaya kadar 16 bin kişi öldü, içlerinden bir Müslüman bile çıkmadı. Peygamber sözü müdür bu? Bir cumadan bir cumaya 16 bin kişi ölmüş. Bir saatten öbür saate dünyada 16 bin kişi fazla adam ölüyor. 16 bin kelimesi ne? Bu kelimeyi nereden uyduruyor? Bu peygamber böyle şey söylemez. Böyle matematik bir ifade kullanmaz. İçlerden bir tek Müslüman çıkmadı ne demek? Peygamber-i Zişan, ölen insanlar Müslüman mı öldü, gavur olarak mı öldü? Bunu ümmetliği peygamber, bunlar mı vazifelidir ya? Ölenlerin Müslüman mı değil mi? Bunun tespitiyle mükellef değil ki peygamber. Mesul değil peygamber ya. Bunlar baştan başa Hazreti Muhammed'e iftira kardeşlerim. Bu vasiyetnameyi hangi Yahudi yazıyor? Hangi Hristiyan planlıyor? Müslümanları evlerinde, adreslerinde, posta kutularında, kapılarında niçin meşgul etmek istiyorlar? Fevkalade dikkat edilmesi lazım. Bir rüya ile, lafla, bir takım palavrayla, Kur'an'dan ve sünnetten koparmaya çalışıyorlar. İşin aslı bu. Bir işmiş, bir vazifeymiş ki Müslümanı oyalamak istiyorlar. Tabii İslam'ı bilen bir Müslüman böyle şeyle oyalanamaz, meşgul olamaz. Bakınız devam edeyim birkaç şey daha. Ya Şeyh Ahmet güya, ümmetine haber eyle, kıyamet alametleri zuhur ediyor. Çok yakın zamanda 3 gün 3 gece güneş tutulacak. 3 günden sonra güneş batıdan doğacak, doğudan batacak. Peygamber-i Zişan böyle bir haber bırakmadı. Böyle kıyametin 3 gün sonra kopacağını peygamber söylemez. Vallahi böyle şey olmaz. Kur'an'a zıtla aykırı, Kur'an-ı Kerim indehu ilmissâh. Kıyametin ne zaman kopacağını yalnız Hazreti Allah biliyor. Şeklindedir Kur'an mübarek. Böyle şey olmaz. Bu Resulullah'a haşa yalan söyletmek olur, haşa. Nedir bu vasiyetname? Bunu bir Müslüman eline alır, cebine sokar mı? Bir Müslüman buna itibar edebilir mi? Hemen bunu ateşle yakması lazım gelir Müslüman. Öğrendiğine göre şu kağıttan bir aptal Müslüman, bir enayi Müslüman, 100 bin adet asmış dağıtmış. 100 bin adet, ya bu nedir ki nasıl dağıtıyorsun ya? Bu nedir ki bu maktada bastırılıyor bu? Kayıptan bir aptal Müslüman, enayi Müslüman, 100 bin adet basmış dağıtmış. 100 bin adet, ya bu nedir ki nasıl dağıtıyorsun ya? Bu nedir ki bu maklara bastırılıyor bu? Bu kadar aptal olmamak lazım, bu kadar İslam'dan uzak olmamak lazım. Bu kadar cahil olmamak lazım. Daha işin başında bir felaket. Bu vasiyetnameye inanmayan kafir olur diyor. Bu vasiyetname Kur'an mıdır? Kur'an'a inanmayan kafir olur. Bu Kur'an mı bu? Bir adamın rüyası. Bunlar Müslümanların çok yazık